50 languages. 64. Eitamine üks. Ma ei saa sellest sõnast aru. Ma ei saa sellest lausest aru. Ma ei saa selle tähendusest aru. Õpetaja. Saate te õpetajast aru? Jah, ma saan temast hästi aru. Õpetajanna. Saate te õpetajannast aru? Jah, ma saan temast hästi aru. Inimesed. Saate te neist inimestest aru? Ei, ma ei saa neist eriti aru. Tüdruksõber. Kas teil on tüdruksõber? Jah, mul on. Tütar. Kas teil on tütar? Kas teil on tütar? Ei, mul ei ole.